Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 stycznia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. A w serwisie premier Kopacz o delegacji wysłanej na Śląsk na negocjacje z górnikami. Ma wszelkie pełnomocnictwa do prowadzenia tych rozmów. Górnicy mówią co innego i dalej prowadzą podziemny protest. Ewakuacja z Donbasu. Jest kilkadziesięcioro dzieci, są całe rodziny. Ewakuowanych jest ponad 160 osób. Za chwilę sprawdzimy także, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra za oceanem. Górniczy protest trwa, rozmowy z rządem zawieszone, głos zabiera premier. Ewa Kopacz zapewnia, że rządowa delegacja na Śląsku ma wszelkie pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji, do podpisania porozumienia. Chcę bardzo mocno zaakcentować, że oczywistym jest, że minister Wojciech Kowalczyk, który w tej chwili jest na Śląsku, ma wszelkie pełnomocnictwa do prowadzenia tych rozmów i do zaciągania zobowiązań. Przypomnijmy, że górnicy zerwali wczoraj rozmowy, twierdząc, że delegacje z Warszawy wspomnianych pełnomocnictw nie ma. Negocjacje dotyczą przyszłości czterech kopalń: Bobrek Centrum w Bytomiu, Gliwicko-Zabrzeńskiej, Sośnica, Makoszowy, a także kopalni Pokój w Rudzie Śląskiej i Brzeszcze w Brzeszczach. Rządowy plan zakłada ich likwidację i na to górnicy się nie godzą. Dalej prowadzą swój podziemny protest. O tym, co w tej chwili dzieje się w kopalniach kompanii węglowej, Joanna Opas. Według różnych źródeł protestuje od 1000 do 2000 osób. To zarówno górnicy pod ziemią, którzy po skończonej zmianie zostali na dole, a także pracownicy powierzchni. Regularnie przed kopalniami, które rząd przeznaczył do likwidacji, odbywają się pikiety w obronie miejsc pracy. Górników wspierają rodziny i mieszkańcy miast. W samo południe planowane są msze przed dyrekcją kopalni Pokój i w cechowni kopalni Brzeszcze. Tymczasem nie wiadomo, kiedy zostaną wznowione rozmowy górniczych związkowców z rządową delegacją, która od wczoraj przebywa na Śląsku. Wola porozumienia jest z obu stron, jednakże wczoraj rozmowy przerwano, bo jak zaznaczyli związkowcy, przedstawiciele rządu nie dysponowali odpowiednimi pełnomocnictwami do podejmowania wiążących decyzji w sprawie przyszłości spółki. Warunkiem kontynuowania rozmów jest wycofanie się z deklaracji o likwidacji zakładów. Przypomnijmy, że cztery kopalnie przynoszą miesięcznie około 200 milionów złotych straty. W wyniku restrukturyzacji pracę miałoby stracić nawet kilka tysięcy osób. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. Pierwszy etap ewakuacji z Donbasu zakończony. Do punktów zbiorczych zgłosiły się 162 osoby. To ukraińscy obywatele polskiego pochodzenia. Polskie służby spodziewają się jeszcze około 20 osób w Charkowie, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Wojciechowski. Jest tam kobieta w ciąży wśród tych osób, ale ma zgodę lekarza na wyjazd. Jest kilkadziesięcioro dzieci w tej grupie młodych ludzi. Są całe rodziny, osoby w średnim wieku. No i jest też grupa osób starszych. Obecnie załatwiane są procedury konsularne konieczne do wyjazdu. Potrzebującym udzielana jest także pomoc, mówi wiceszef MSZ-u Konrad Pawlik, który jest na miejscu w Charkowie. Wszyscy ewakuowani zostali na najbliższe dni zakwaterowani w hotelu w Charkowie. Osoby te mają zapewnione pełne wyżywienie, 3 posiłki dziennie i są objęci całodobową opieką konsularną. Dokładnego miejsca ich pobytu nie ujawniamy. Cała ewakuacja Ukraińców polskiego pochodzenia z Donbasu według informacji polskiej dyplomacji powinna się zakończyć w ciągu kilku dni. W serwisie Trójki Paryż, a tam właśnie w tej chwili rozpoczyna się posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych państw europejskich oraz Stanów Zjednoczonych. Temat to walka z terroryzmem. Marek Brzeziński. Na zaproszenie Bernarda Cazeneuve nad Cekwanem przybyli ministrowie spraw wewnętrznych kilkunastu państw członkowskich Unii, szef Departamentu Sprawiedliwości USA i zastępca szefa amerykańskiego Departamentu Spraw Wewnętrznych oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej odpowiedzialny za sprawy migracji i kwestie wewnętrzne Dimitris Avramopoulos i koordynator europejski do walki z terroryzmem Gilles de Kerchove. Wśród zebranych jest polska minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska. Spotkanie zostało zaprawione w związku z dramatycznymi wydarzeniami ostatnich dni, atakami terrorystycznymi w redakcji tygodnika Charlie Hebdo, zamachami na policjantów i na sklep z koszerną żywnością. W wyniku tych tragicznych wydarzeń 17 osób zginęło, a kilkanaście odniosło obrażenia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To już 23 finał i to już tradycja, że Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy słychać za granicą. O finale za oceanem z Chicago. Jan Pachlowski. W zeszłym roku w Chicago zebrano ponad 80 tysięcy dolarów. Tym razem organizatorzy chcieliby przekroczyć sumę 100 tysięcy, mówi szef chicagowskiej orkiestry Bartosz Kasza. Mamy 244 puszki w Chicago, które dostaliśmy z Polski, z Warszawy. Mamy ponad 140 wolontariuszy, którzy nam pomagają z całą tą organizacją tej imprezy. W ostatnich dniach w Chicago zebrano już 10 tysięcy dolarów, mówi socjolog z miejscowego Northeastern University Wojciech Włoch. Przez tego typu akcje uważam, że łączymy się z tą naszą Polską i z tymi działaniami,

Juan Binur, Bivezam, Baivezam, Ken Farun Yesamut, Wada Jair Sam, Lemel Kampik Ranya, Indede Ginetu, Fagata Pursino, Pila Kanjetu. Kaguni siders, dimsien simina meles, anchin guncho chendaves, gelain arjudases, fikir banyala inges, janne, urded, fendek, lemed, rega, tega, yan sone bini, kagone shargini, yan sone bini, kagone shargini. Belay alta fakalnyim sai shi cenkanyal alqoretelnyim bekal satye lematon suwsin yasallefno hullun yemata degne egrenka gunisiders timsin semina meles anchin guchochin davas gelayin arjudases fikir banyala inges yanne urded sabsab lemed rega rega sab samargini sab samargini ya gelishli jinni sab samargini sab samargini ya gelishli jinni Namelles anchin gunchochen davas gelayin argudases fikir banyala inges yanne urded sabsab lemed rega rega sab samargini sab samargini ya gerishli jinni sab samargini sab samargini ya gerishli jinni yan sone beni yan sone beni kagone shargini To są znaki zapytania w Trójce. Na początek programu wracamy do tematu, który już się u nas pojawiał. Choćby przy okazji otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich. Pytaliśmy wtedy, kim są polscy Żydzi. No a dziś chcemy sprawdzić, czy jedynie w muzeach właśnie i na miejscach pamięci można odnaleźć ślady ich historii. Co zostało po Żydach? Tradycje i wspomnienia i historia. Muzeum, pomniki. Pamięć. Tylko i wyłącznie pamięć w tym momencie. I u niektórych złe słowo na temat tych ludzi. Kultura, kuchnia, wiedza i kamienice. W wielu miastach polskich są historyczne pamiątki, są miejsca, w których żyli. W ostatni piątek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta gala Szkoły Dialogu, czyli programu Fundacji Forum Dialogu, dzięki któremu już grubo ponad 1000 uczniów szkół z całego kraju odkrywało i przedstawiało lokalnej społeczności zapomnianą, często żydowską historię swoich miejscowości. Celem wycieczki jest uczczenie pamięci o Żydach polskiego pochodzenia oraz upamiętnienie wydarzeń w nocy z 5 na 6 września 1939 roku. Cześć, jestem Adam z Radzymina. Krystian Denner z Radzymina, to jest szkoła liceum Cypriana Kamila Norwida. Polska nie jest krajem jednokulturowym i wypadałoby wiedzieć troszeczkę o innych też kulturach. Wszystkie zabytki w Radzyminie żydowskie pokazaliśmy, opowiedzieliśmy o wszystkim. Sami dodatkowo skorzystaliśmy na tej wiedzy, iż wcześniej nie wiedzieliśmy o tym, że takie zabytki nawet mamy. Dwa cmentarze żydowskie, kamienice stare, o których nikt nigdy nie zwracał na nie uwagi, a okazało się, że to były żydowskie kamienice, które miały bogatą historię wojenną. Dużo dużo się można było nauczyć. I ukazywaliśmy budynki, gdzie kiedyś były na przykład szkoły żydowskie, czy cmentarze, które obecnie stanowią parki. Szanowni Państwo, znajdujemy się na terenie starego dworca kolejowego w Izbicy. To właśnie ta oto rampa i łączka nieopodal była ostatnim miejscem, gdzie widziano Żydów z izbickiego getta tranzytowego. Krystian Kopański, jestem z Nasielska, zespół szkół ogólnokształcących imienia Jarosława Iwaszkiewicza. Mieliśmy spotkania, na których rozmawialiśmy przez Skype'a. Była jedna osoba, która przeżyła Holokaust i mieliśmy możliwość porozmawiania z taką osobą, jak to było po prostu. No i zorganizowaliśmy taką wycieczkę. Przyjechało do nas ponad 20 osób, wszyscy z rodzin żydowskich, którzy pochodzą z Nasielska. Chcieli zobaczyć, jak to jest teraz w Nasielsku, jak się żyje. Sprawdzali swoje domy mieszkalne, kiedy były tam ich domy, co teraz jest. W niektórych miejscach jest piekarnia, tak, no i inne takie rzeczy. Mateusz Ojnewski, jestem z Obornik Wielkopolskich. Jestem Igor Krzyżaniak, też z Obornik. Jestem Kasper Jacak i też jestem z Obornik. Odkrywaliśmy historię obornickich Żydów, o której wcześniej nie widzieliśmy. Odkryliśmy wiele miejsc, gdzie przed wojną i w czasie wojny przebywali Żydzi. Ich kulturę poznaliśmy przede wszystkim. Znaleźliśmy mykwę, czyli łaźnię żydowską, która jest częściowo widoczna, widać ją, tylko została zamieszkana przez ludzi i dobudowane są pewne elementy, ale jest zachowana w bardzo dobrym stanie, w całości jest. Synagoga jest jeszcze, jakieś tam ruiny są. Miejsca po cmentarzu starym, skąd nagrobki zostały wykorzystane na budowę łazienek w naszym mieście też. W centralnym punkcie cmentarza widzimy zbiorowe mogiły. To tu w 1942 roku Niemcy w masowych egzekucjach rozstrzelali około 4,5 tysiąca Żydów. Aleks Patroniak, Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku. Piotr Stawicki, Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku. Witold Rzeski, Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku. Radek Przekład, Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku. Przygotowaliśmy projekt o ludności żydowskiej, która zamieszkiwała Włocławek. Mieliśmy wycieczkę, oprowadziliśmy po rejonach, gdzie mieszkała ludność żydowska. Co tam jeszcze zrobiliśmy, chłopaki? No, nagraliśmy klip, który ukazuje właśnie naszą pracę przy tym projekcie. Piosenkę nagraliśmy, która ukazuje naszą całą pracę. Hip-hop to dokładnie. To oni przeżyli w pamięci, choć czas się kręci, bo na 200 lat temu zamieszkali na tej ziemi tacy sami jak my, przecież nie ma różnic. Głównie zwiedzaliśmy nasze miasta, uliczki, na których Żydzi zamieszkiwali kiedyś. Starą synagogę pokazywaliśmy, gdzie była szkołę. Szpital żydowski i szkoły właśnie żydowskie, kobiece i męskie. Zainteresowało nas to bardzo. Oni to przeżyli. My nie potrafimy tego zobaczyć ich oczami. I po prostu musimy się nauczyć tej historii, żeby wiedzieć, co oni czuli. No, takie jest moje zdanie. A poza tym jest warto poznać czyjąś kulturę i jak to było kiedyś i można porównać to, co jest teraz. Uczymy się po to, żeby dalsze pokolenia wiedziały, co się działo w naszym mieście, żeby nie zapomniały o tym, jak zostali potraktowani przez Niemców, żeby nigdy się już to nie powtórzyło. Przeżyli w pamięci, w hołdzie te wersy, dla nich ten pomnik. Po ich śmierci może to samo nas spotkać. Nie wykluczam, oni tacy sami jak my, bracie czuwają. Niestety u nas w mieście nie było żadnych tabliczek, które upamiętniały te miejsca. Nie, po prostu jedno słowo. Było tak jakby zatajone, można powiedzieć. Jedyne informacje, jakie uzyskaliśmy, to były chyba w Muzeum Włocławskim naszym, co tam wszystkie informacje. To trudno było się dostać do tych. Trzeba było naprawdę przysiąść i szukać. Byliśmy w księgarniach, w właśnie muzeum w naszym mieście, w internecie szukaliśmy wszystko, wszędzie. Ze szkoły braliśmy. Byliśmy się z ludźmi, którzy przeżyli Holokaust w naszym mieście, którzy teraz właśnie mieszkają w Izraelu i mają swoją wspólnotę, która spotyka się razem i wspomina sobie te ziomkostwo, się nazywało, tak, ziomkostwo żydowskie. I opowiadali nam o tym, jak przeżywali swoje lata młodzieńcze, gdzie który chodził do szkoły, jak się poznawali. No, miejscowość przed wojną liczyła bardzo dużą mniejszość żydowską. W tej chwili trudno nam się pracowało, dlatego że na dzień dzisiejszy nie mamy w naszej miejscowości dosłownie ani jednego śladu. Nazywam się Adela Rawinis. Przyjechaliśmy z publicznego gimnazjum imienia Korpusu Ochrony Pogranicza w Wiżajnach. Podzieliliśmy pracę najpierw na zebranie materiału, bo ludność żydowska w okresie międzywojennym 70% ludności mieszkającej w Wiżajnach stanowiła. Także ten temat został zapomniany, bo w czasie II wojny światowej Niemcy wywieźli ludność żydowską, nikt w tej chwili nie mieszka i tylko są wzmianki w książkach, że o wielokulturowości, ale ten temat został zapomniany. Najstarsze pokolenie pamięta i wiadomości zdobywaliśmy od mieszkańców 80-kilkoletnich, 90-letnich. Cały tu ten środek, co było wolne, to był żydowski. Polacy, my Polacy na ubrzeżach. Fragment filmu Filipa Lufta o szkole dialogu w Birczy. Tutaj ci Żydzi, jak prowadzili ich tutaj na tą drogę, na to rozstrzelanie, to że to prawda, że tak jakoś, nie wiem, maszerowali, słyszałam, że na kolanach maszerowali. Nieprawda, bo przecież ja to widziałam, bo to była droga błotnista, kamienista. Oni z początku myśleli Żydom na roboty, a widzieli, że w tą ulicę, stamtąd, w tą ulicę ich prowadzą, już w ten czas zaczęli mocno płakać i krzyczeć. Prowadzili na podwórze, postrzelali je, no i tak się zakończył ten dramat. Co mu zrobić? Otworzyliśmy niektóre nazwiska, kto gdzie mieszkał, czym zajmował się. Zakończyliśmy pracę w szkole, bo dzieci żydowskie chodziły do tego budynku, w którym mieści się obecne gimnazjum. Przybliżyliśmy mieszkańcom, rodzicom kulturę, tradycję żydowską i uważam, że ten projekt bardzo dużo dał i młodzieży, i miejscowej ludności również. Joanna Szabat, ja byłam koordynatorem projektu, nauczycielem, opiekunem. Można powiedzieć, że ludzie niezbyt wiele pamiętali, niezbyt wiele wiedzieli. Zastanawiali się też, skąd u nas taka ciekawość, dlaczego akurat ten temat nas interesuje, ale byli też tacy, którzy coś sobie przypominali i jakieś tam gdzieś ktoś coś znał, jakiegoś Żyda, miał jakieś bliższe kontakty, czy nawet handel, czy sąsiada miał Żyda. Pamięć tak powolutku ludziom wracała, ale oczywiście nie byli zbyt chętni do rozmowy. O tak. Nie mówili dlaczego. Agnieszka. Flawia. Jesteśmy z Hrubieszowa, z zespołu szkół numer 2 imieniem księdza Stanisława Staszica. Zawsze wiedziałam, że Żydzi to taki fascynujący temat, ale dopiero teraz po tym projekcie chciałabym to wszystko tak zgłębiać. Może nie tak ogólnie o Żydach w Polsce, ale szczególnie głęboko w Hrubieszowie. A jak to wygląda w Państwa miejscowościach? Ciekaw jestem. Ja przyznam, że sam ledwie kilka miesięcy temu zupełnie przypadkiem dowiedziałem się, że w miejscowości, z której pochodzą moi dziadkowie, w Starym Młynie, w którym jako dziecko spędzałem niemal każde wakacje w czasie wojny, ukrywana była Żydówka. Starsi mieszkańcy wsi o tym wiedzieli, no ale jakoś nie przekazywano tej historii dalej. Usłyszałem o niej niestety dopiero, gdy zabytkowy młyn spłonął. Jeśli ktoś z Państwa zna podobne historie ze swoich okolic, proszę pisać znaki@polskieradio.pl, to nasz adres e-mail, a 71335 to numer, pod który można wysyłać krótkie wiadomości tekstowe. We'll be right back. To są znaki zapytania, w których dziś pytamy o to, co pozostało po Żydach i o tych, którzy śladów po nich szukają. A ze mną Zuzanna Radzik z Fundacji Forum Dialogu, która organizuje Szkołę Dialogu. Dzień dobry. Witam. Oglądając, śledząc galę Szkół Dialogu, można by odnieść wrażenie, że ślady po Żydach w Polsce są wszędzie. W każdej, niemal każdej, większej, mniejszej miejscowości. Dokładnie. My się czasem śmiejemy, że wystarczy położyć palec na mapie, jeżeli jest tam jakieś miasteczko, a nawet większa wieś. A czasem nawet zupełnie mała, to są tam jakieś ślady po Żydach. Właściwie no, nie widzimy końca tego procesu. Zaczynaliśmy od takich najbardziej oczywistych miejsc jak Chmielnik, Kazimierz nad Wisłą. Ale teraz pierwszy raz widzę na oczy nazwy miejscowości, w których jedziemy. Jest ich co roku około 40. I rzeczywiście ilość wiedzy, którą są w stanie wydobyć uczniowie, jeszcze od świadków, ale też z archiwów, pokazując, kim byli Żydzi w ich miejscowościach, cały czas nas zaskakuje, mimo że wydaje nam się, że się na tym znamy, już niejedno widzieliśmy. Rzeczywiście jest tak, że jest więcej zapomnianej, więcej możliwości odkrycia jeszcze niż zwykle myślimy. Wystarczy chcieć otworzyć oczy na to, co wokół. Dlaczego ci uczniowie chcą? Co ich do tego pcha? Nie wiem, no, jest dużo metod, które my stosujemy. Część z tego to jest energia naszych trenerów, dwoje trenerów, którzy jadą do szkoły i wchodzą do niej nie prowadzić lekcje. Oni nie chcą tam moralizować, a nawet nie mówią, słuchajcie, młodzi ludzie, pójdziemy się dowiedzieć czegoś o Żydach. Zaczynają od tego, słuchajcie, hej, w ogóle wiecie, jak wyglądało to miasto przed wojną? Zastanawialiście się, narysujmy mapę, jak mogło wyglądać. Jest dużo takiego zgadywania, zabawy, ale takiej zabawy, która wciąga. I pamiętam, wielu uczniów opowiadało mi, że właściwie to nie to, że to było o Żydach ich wciągnęło. No bo wiadomo, przyjeżdżają warsztaty do szkoły, nie ma lekcji, to jest samo fajne. Ale potem się okazywało, że nagle zrobią coś sami. W naszym programie trenerzy pracują z młodzieżą tak, żeby młodzież przygotowała projekt samodzielnie, bez nauczyciela, żeby wydobyć jak najwięcej ich talentów. To znaczy, jeżeli ktoś śpiewa, okej, to ty coś przygotujesz może zaczynanego. Jeżeli ktoś lubi kręcić na wideo, to ty będziesz odpowiedzialny za wideo. I udaje się wydobyć z tej młodzieży i oni czasami z tego zaskoczenia, że oni coś potrafią, się wciągają. Pamiętam, że uczennice z Radomia mi kiedyś tłumaczyły, że one właściwie nie były zainteresowane tym, ale jak zobaczyły, co im się udało, zobaczyły, jak fajną wycieczkę dla innych klas zrobiły, to stwierdzili, jejku, to jest ekstra, to zacznijmy ją robić dla jeszcze innych ludzi. Myślę, że to są dwie rzeczy. Jedna to jest właśnie sam taki sposób wciągania uczniów, ale drugie to jest ta tajemnica. Znaczy to, że rzeczywiście oni mają poczucie, że nikt im tego nie mówił, że nagle to jest taka naprawdę trochę tajemna wiedza, którą oni wydobędą, że to trochę jest na przekór rodzicom i starszym wszystkim, którzy im nie powiedzieli. No i dochodzą takie właśnie znaleziska, na które im się daje natrafić, które są różne, na przykład jak miejsce w tym roku w Bieryczy, miejsce egzekucji 800 Żydów z Bieryczy, które zostało upamiętnione przez uczniów, ale wcześniej przez nich odkryte. Poszczególne jakieś postacie albo takie detale, które przyciągają uwagę. Na przykład w wielu szkołach udaje się w dziennikach, które znajdują się w szkolnych archiwach albo kronikach szkolnych lat 30. odnaleźć różne rzeczy. Dla mnie było bardzo poruszające, kiedy w tym roku uczniowie z Wiżań w swojej szkole znaleźli kronikę szkolną z lat 30. i czytali wypracowania uczniów żydowskich, które no, były napisane, znaczy jakby dla rzeczy oczywiste, ale nieoczywiste czasami dla niektórych, którzy mają taki silny stereotyp. Piękną polszczyzną dziewczynka opowiada o tym, jak wyglądał dzień, kiedy umarł Józef Piłsudski. I jedyne, co różni to od każdego innego dnia, jest to, że jak wróciła do domu, to tatuś powiedział, że pójdą do synagogi pomodlić się za marszałka. Mnóstwo jest takich rzeczy, które potrafią wessać. Dlaczego te wypracowania i inne tajemnice tych miejscowości czekały na odkrycie kilkadziesiąt lat? Dlaczego ci starsi, ci rodzice właśnie nie przekazywali tej wiedzy? Ta historia polsko-żydowska jest skomplikowana, to jest truizm. Jest skomplikowana, jak myślimy o niej globalnie, a jeszcze bardziej, jak myślimy o niej w skali mikro, właśnie w takich miejscach. Z naszych obserwacji wynika, że często kwestie na przykład tego, kto gdzie mieszka, paraliżują w mniejszych miejscowościach rozmowę o Żydach. Wielokrotnie się spotykamy z tym, że kiedy my mówimy uczniom, słuchajcie, zapytajcie się, gdzie mieszkali ci Żydzi, gdzie były jakieś zakłady, gdzie były domy, kto pamięta sąsiadów, to na przykład niektórzy nauczyciele są absolutnie świadomi tego, że o tym się nie rozmawia. I to jest dla nich problem. Albo uczniowie też słyszą różne komentarze o tym. Się pojawia też, dużo jest takich gazet lokalnych i oni tam całkiem zgrabnie odpierali takie ataki. Bo to jest jedna z ważniejszych spraw w tym projekcie. To nie jest projekt dla uczniów wyłącznie. Oni mają z tym wyjść na zewnątrz i jakoś tam zmieniać świadomość społeczną w swoich miejscowościach. My mamy taki pomysł, że oni są ambasadorami i jakby to jest zupełnie inny efekt niż jakbym ja pojechała do jakiejś miejscowości i powiedziałam, macie państwo upamiętnić tutaj, postawić tablicę, posprzątać cmentarz. To jest w ogóle co innego. Przychodzi młodzież i mówi, jak wy tego nie zrobicie, to my to zrobimy, a w ogóle jesteśmy naszym burmistrzem albo jesteście naszymi rodzicami i musicie się wziąć do roboty. I to oni zadają te pytania. To jest rzeczywiście tamtejsze. I to jest szalenie ważne. My mamy centralne muzea, robimy centralne programy, bardzo dużo się dzieje w Warszawie takich edukacyjnych akcji tolerancyjnych. Ale zaniesienie tego na lokalny poziom i pokazanie, że wasza miejscowość nie byłaby tym, czym jest, gdyby nie Żydzi, którzy ją współtworzyli, konkretne postacie, konkretne, bardzo namacalne opowieści, to zmienia w ogóle sposób patrzenia też na miejscowość w ogóle i my bardzo skrupulatnie ewaluujemy nasze projekty. I jedna z rzeczy, która nas zaskoczyła trochę, to to, że oprócz takich oczywistych rzeczy, że spada antysemityzm, że młodzież jest świadoma tego, że wie więcej i wcześniej ocenia swoją wiedzę jako prawie żadną, że oni zaczynają akceptować bardziej miejsce, z którego pochodzą, chcieć się angażować lokalnie, bo już sobie udowodnili, że potrafią. I to rzeczywiście jakby to jest takie ćwiczenie w obywatelskiej działalności. Ten program nie nosi nazwy Szkoła Poszukiwania Historii Żydowskiej w mojej miejscowości. To jest szkoła dialogu. Na czym ten dialog ma polegać? Z kim on się odbywa? Między kim a kim? My jesteśmy fundacją, która się nazywa Forum Dialogu. I dawno mieliśmy taki pomysł, że relacje polsko-żydowskie świetnie wyglądają, jak się spojrzy na relacje Polska-Izrael, czy jakieś takie oficjalne rzeczy, ale tak ludzie do ludzi to już nie bywa. Chcieliśmy spotykać ludzi, korzystać z okazji do spotkania ludzi. Różne w tym celu robiliśmy zabiegi, ale Szkoła Dialogu wyniknęła z naszego doświadczenia, że właściwie nie jesteśmy gotowi na te spotkania. Że jak przyjeżdżają Polacy i Żydzi, to często ten moment spotkania jest momentem kłopotliwej dyskusji o tym, jakie mamy do siebie pretensje nawzajem. I postanowiliśmy przegadać te tematy z naszą młodzieżą wcześniej, a teraz, jak już Szkoła Dialogu stała się programem takiej skali, to jest 1200 uczniów co roku nowych, a ci, co kontynuują, to kolejne setki, to jesteśmy w stanie przy tej widoczności, przy tej skali, a jednocześnie przy naszych programach, które prowadzimy dla amerykańskich, australijskich, izraelskich Żydów, zapraszać gości do tych szkół. I tutaj się pojawia taki moment dialogu, znaczy takich absolutnie wzruszających momentów, kiedy ktoś, kto pochodzi z Radomia, czy ktoś, kto pochodzi z Sieradza, przyjeżdża tam i to młodzież go wita, i to młodzież go wita, ktoś go wita. To jest podekscytowana jego przyjazdem młodzież, która wygląda w oknie, jak podjeżdża samochód. Śpiewa piosenka na powitanie, nie śpiewa piosenki, nieważne. Opowiada lepszą, gorszą angielszczyzną, to wszystko gdzieś tam niknie. Wobec tego, że ta osoba została przywitana i oprowadzona po swoim rodzinnym mieście, zaprowadzona pod dom rodziców czy dziadków, którego nie musiała szukać sama w jakiejś kłopotliwej sytuacji. I jest dużo, dużo więcej. I ta młodzież podekscytowana tym, że ona tam jest. I to nagle po prostu rozwala jakieś takie mury w sercach ludzi, które gdzieś tam są, i po obu stronach. I ta młodzież też czuje, mówi, kurczę, po prostu ktoś przyjechał z Melbourne po to, żeby zobaczyć naszą małą miejscowość i naszą pracę, dlatego, żebyśmy wykonali tą pracę. To rzeczywiście jest ten moment, kiedy szkoła poszukiwania historii i obywatelskiej działalności staje się szkołą dialogu. I my też wierzymy, że tam, gdzie nie dowieziemy tych uczniów, to, że oni ten dialog wezmą gdzieś ze sobą, gdziekolwiek by potem nie mieszkali, nie pracowali, nie studiowali za granicą w Polsce, że oni trochę inaczej już będą na te sprawy patrzeć. Zuzanna Radzik, Fundacja Forum Dialogu, była gościem Znaków Zapytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. We'll be right back. To są znaki zapytania w Trójce. Trochę wbrew temu, co mówili młodzi ludzie zajmujący się poszukiwaniem śladów po Żydach w swoich miejscowościach i koordynatorzy ze Szkoły Dialogu, pan Sławomir pisze na trójkowym Facebooku: olbrzymia część Żydów przed II wojną światową nie utożsamiała się z Polską i nie znała języka polskiego. Oni tylko przemieszkiwali w Polsce. Panie Sławomirze, niewątpliwie sprawa nie jest prosta i czarno-biała, no, ale zdaje się, że to przemieszkiwanie trwało około 1000 lat. Z kolei inny słuchacz lub słuchaczka dzieli się historią swojej rodziny. Mój pradziadek pomógł w ucieczce Żydów z obozu. Wielokrotnie dokarmiał tych, co zostali. Między innymi za to był na przesłuchaniu katowany, w wyniku czego zmarł. Historia jest trudna i wręcz wydusiłam ją z babci. Znaki @polskieradio.pl to nasz adres e-mail, a 71335 to numer, pod którym czekamy na krótkie wiadomości tekstowe od państwa. No a teraz zmieniamy temat i zadajemy kolejne dziś pytanie. Jaka siła tkwi w głosie? No, bardzo duża. Możemy przekazywać głosem informacje, uczucia. Ludzie, którzy są obdarzeni pięknym głosem, są dla nas radością. W głosie tkwi moc. Głosem można uwodzić, można ostrzegać, można dawać radość. A o to, co można dawać i co uzyskać, posługując się głosem, zapytałem międzynarodowej sławy specjalistę, szefa Pacific Voice and Speech Foundation i profesora San Francisco Conservatory of Music oraz UCLA School of Medicine, Polaka, profesora Krzysztofa Izdebskiego. Melodia głosu wpływa absolutnie na odbiór emocji i wpływa na to, jak my na tę emocję będziemy reagować. I to jest wykorzystywane nie tylko poprzez zwykłego człowieka, ale poprzez polityków, poprzez reklamę. Mamy historyczne dowodzenie, że głosem prowadzono ludzi nawet do bitw i do wojny, także i do miłości. Pan jest mężczyzną, więc pan o tym wie, bo kobiety są bardziej wrażliwe na brzmienie głosu niż na coś w tym głosie się powiedziało. Gramy głosem bardzo, bardzo dokładnie i gramy tym głosem w sposób taki, żeby wygrać, a nie żeby przegrać. I wtedy wydzielają się w głosie różne rodzaje barwy lub przerwy, bo przerwa w głosie też jest ważna. Na przykład jak się coś mówi i nagle się zatrzyma troszeczkę dłużej, to wtedy jest pytanie, po co to jest. A mamy, wiesz, też dokumentację taką, że w przeciągu około 700 milisekund, czyli mniej niż jedną sekundę, słuchacz wyobraża sobie, co będzie dalej i konstruuje sobie cały obraz tego, z kim rozmawia. Na przykład my rozmawiamy wtedy przez telefon i pan nie wie, czy ja stoję, czy ja siedzę, czy jestem w dużym pokoju, czy w małym pokoju, ale jak ktoś się coś na tym troszeczkę kiedyś studiował, no to wtedy może wydedukować z głosu, o co chodzi. I głos erotyczny, czy głos męski, głos flirtu jest absolutnie innym głosem niż głos, którym się zamawia hamburgera z samochodu. A jak i czy można kogoś głosem uspokoić? Oczywiście, to wiadomo przecież. I to matki robią to cały czas w stosunku do dzieci. Ciekawe eksperymenty kiedyś były takie, że jeśli mama mówi do małego dziecka, które się dopiero rodzi, dziecko się zwraca ku twarzy mamy. Jeśli ojciec mówi do tego dziecka, dziecko się nie zwraca. A jeśli mówi na przykład przez balon wypełniony wodą, więc wtedy na niego patrzy. Więc te akustyczne sygnały istnieją i głosem absolutnie można uspokoić się. No wiadomo, po prostu nie mówić szybko. Mówienie szybko zawsze wprowadza zdenerwowanie i za dużo jest wtedy informacji w pewnym okresie czasu i mózg nie może sobie z tym dać rady. Druga sprawa, trzeba mówić głosem spokojnym, to znaczy głosem nienerwowym, głosem, który nie ma napięcia. W akustyce głosu mamy takie pojęcie średniego głosu, głosu napiętego i głosu luźnego. I to nie może być ani napięte, ani luźny, tylko musi być coś w rodzaju przyciszonego głosu, z pewnym ładunkiem szepczenia. I szept uspokaja, jeśli się będzie mówiło do kogoś uspokajającym głosem rozkazującym, który ma szybkie nastawienie strun głosowych i jest głosem twardym, metalicznym, to nie, mimo że nasze tendencje będą dobre, to się nie uda. Musi być głos właściwie taki ciepły, prawda, calmo, ciepły. I ciepłym głosem możemy duże rzeczy zrobić. Nawet jak pan policjant pana zatrzyma gdzieś na szosie, jak pan do tego człowieka coś tam powie w sposób taki cieplejszy, no to też będzie jakaś tolerancja. Zamiast, a jeśli pan będzie mówił głosem straszącym albo takim głosem, który nas denerwuje, no to nic z tego dobrego nie wyjdzie. A jak kogoś głosem przekonać do swoich racji, do swojego zdania, do swoich opinii? Głos charyzmatyczny. jest w tej chwili studiowana dość dużo w różnych ośrodkach naukowych w Europie i tutaj. I ze względu na to, że głos charyzmatyczny potrafi zmienić przekonania polityczne i potrafi ugiąć dużą część społeczeństwa do postępowania takiego, któremu się właściwie chętnie by nie poddali. Ale taki głos charyzmatyczny potrafi ustosunkować człowieka, żeby szedł za tym przywódcą. To jest bardzo ciekawa manipulacja, która jest notabene na pewno robiona z premedytacją. Nie zawsze musi być negatywna, ale charyzma w głosie jest właśnie takim czynnikiem postępowania za wodzem. No właśnie, głos charyzmatyczny to jest głos, który potrafi wydobyć z siebie elementy, które mają dwa komponenty. Jeden komponent to jest głos biologiczny, czyli taki, jaki mamy w sobie, a drugi to jest głos ekologiczny, czyli głos, który jest, potrafimy go wyprodukować na podstawie doświadczeń z danego okresu kulturalnego i okresu narodowego. Manipulacje tych rzeczy wewnętrznych i zewnętrznych zezwalają na to, żeby wydobywać głos charyzmatyczny. I w charyzmatycznym głosie jest wielka dynamika tego głosu. Przedstawia się nie tylko w częstotliwości, wysokości tonu, ale także w napięciu akustycznym od cichego do bardzo głośnego głosu i różnego rodzaju manipulacje przerywania głosu poprzez pauzy i później zaczynanie następnego wyrazu czymś przeciwnym. I to jest takie emocjonalne bombardowanie człowieka w sposób szczególnie chcący wydobywać pozytywne spostrzeżenia na temat to, co ten mówca nam przekazuje. No i jak pan pamięta, kiedyś żeśmy robili coś na temat polskich polityków, to też te głosy nie muszą być zawsze, nie są zbyt zawsze charyzmatyczne. Oj, tak, coś w tym jest. I to chyba dobry moment, by przypomnieć właśnie fragment materiału sprzed kilku lat. Prezentowaliśmy wtedy wyniki badań, które na zlecenie Tygodnika Powszechnego przeprowadził profesor Izdebski wraz z współpracownikami. Oddzielili oni treść głosu polskich polityków od jego melodii, by zbadać siłę przekazu. Oto jak to brzmiało. Tak właśnie brzmi prezydent Bronisław Komorowski, a oto jego oryginalna wypowiedź. Skuteczne rozwiązywanie naszych polskich problemów w dużej mierze zależy od tego, czy pójdziemy drogą współpracy, czy drogą nieufności i agresji. Bardzo wysoki ton, dobra modulacja, szybkie tempo, stabilna i dobra głośność. Tak opisują głos głowy państwa specjaliści i dodają, że wysoki ton sygnalizuje bezradność, a w zestawieniu z szybkością mówienia brzmi bardzo nieprzyjemnie i nieprzekonująco. A jak na tym tle wypada prezes PiS Jarosław Kaczyński? Nie straszcie nas wojną. To nie jest, proszę państwa, w polityce tak, że jeżeli ktoś jest zdecydowany i twardy, szczególnie w takich sprawach, to na tym przegrywa. Szef PiS cały czas mówi głośno i podniesionym tonem. Do tego bardzo moduluje swój głos. Zdaniem specjalistów nie jest to tylko proste zdanie informacyjne. Jest w nim zawarta, tu cytat, groźba straty. A co na to Donald Tusk? Musiało minąć rzeczywiście wiele lat, żeby Polacy znowu z dumą mogli powiedzieć, że potrafią budować rzeczy wielkie. Ze swojej wypowiedzi dumny być nie powinien. Nie do wiary, że to przywódca, oceniają eksperci. Przekaz miał być radosny i świadczący o zadowoleniu, lecz z wokalnego punktu widzenia wypowiedź przedstawia bezradność i depresję. Ta wiadomość pozytywna, która jest wypowiedziana monotonnie, odebrana jest jako wiadomość negatywna i wprowadza depresję. To profesor Krzysztof Izdebski, wykładowca m.in. Uniwersytetu Kalifornijskiego o głosach polskich polityków. Dziwi państwa taka ocena? Na opinię czekam na znaki@polskieradio.pl i pod numerem 71335, pod który można wysyłać krótkie wiadomości tekstowe. Mów do mnie jeszcze za taką rozmową, tęskniłem lata. Każde twoje słowo słodkie w mym sercu wywołuje dreszcze. Mów do mnie jeszcze, jeszcze. Mów do mnie jeszcze. Ludzie nas nie słyszą. Słowa twe dziwnie poją i kołyszą. Dziwnie poją i kołyszą. Jak kwiatem każdym słowem twym się pieszczę. Mów do mnie jeszcze. to proszę, już mówimy. Odgadli państwo, który to z polskich polityków? Jestem ciekaw. Na naszym facebookowym profilu znajdą państwo cały archiwalny materiał z analizą głosów polskich polityków. Proszę zajrzeć na facebook.com/znaki zapytania. A tymczasem państwo piszą ciągle w sprawie historii polskich Żydów i śladów po nich. Słuchacz lub słuchaczka, który lub która podpisuje się jako Ir Babun, pisze tak. Akcja dotycząca pielęgnacji pamięci o Żydach jest dobra i godna podziwu. Jednak proszę sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Żydzi robią cokolwiek, by przekazywać młodym pozytywne aspekty życia w ich dawnej ojczyźnie, Polsce. No, między innymi temu, żeby sytuację w tym zakresie poprawiać, jak dziś słyszeliśmy zresztą, także służą warsztaty Szkoły Dialogu. I o nich właśnie pisze inny anonimowy słuchacz. To prawda, w moim nowym mieście lubawskim nie ma w ogóle tablic pamiątkowych po synagodze, cmentarzu żydowskim. Zupełnie zapomniane. My dziś w znakach zapytania przypominamy, jeśli państwo chcą się podzielić historią ze swojej miejscowości, proszę pisać na znaki@polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. No a teraz przyszedł czas na to, żeby zadać ostatnie dziś pytanie. Czy ptaki to ptasie muszczki? Tak, no bo są ptakami. Nie. Ptaki są mądre. Wystarczy poobserwować. Papuszka falista w krótkim czasie potrafi się nauczyć słów ludzkich. Tak, ptaki mają ptasie muszczki, ponieważ mają bardzo małe muszczki. Chyba nie. Ptasie muszczki to ludzie. Te, które dają się łapać przez koty, są głupie, a te, które przed nimi uciekają, są inteligentne. A te, które są większe od kotów? Te, które są większe od kotów, mają szczęście i mogą pogonić kota. Ciekawa teoria, ciekawe, trzyma jakieś podłoże naukowe. Nie wiem, w każdym razie nie ulega wątpliwości, że naukowcy badający endemiczny gatunek wron z Nowej Kaledonii udowodnili, że w wielu przejawach życia ptaki są inteligentniejsze niż siedmiolatki. Oto czy aby na pewno ptaki to ptasie muszczki? Dariusz Pieruk zapytał doktora Andrzeja Kruszewicza, ornitologa, dyrektora warszawskiego ZOO. No więc to zależy, co byśmy pod tym pojęciem rozumieli, co ten ptasi móżdżek ma oznaczać, bo jeżeli ptasi móżdżek oznacza mózg niewielki, no to tak, niektóre ptaki są rzeczywiście niewielkich rozmiarów i ten móżdżek jest nieduży, ale nawet nieduży ptak, dajmy na to jaskółka, dymówka z jakiejś obórki, wylatuje z tejże obórki gdzieś głęboko na wsi i leci przez całą Europę, przelatuje połowę Afryki, zimuje gdzieś w tropikach Afryki i wraca później bezbłędnie do tej samej obórki. Nikogo nie musi pytać o drogę, więc jeżeli ptasi muzyk ma oznaczać zdolności podróżowania po świecie bez pytania o adres i drogę, to ptakom się taki epitet należy. Jeżeli ptasi muzyk ma oznaczać to, że taki bocian leci sobie w grupie i rozpoznaje osobników w tej grupie, zna tych swoich współtowarzyszy i też leci przez Bliski Wschód, na południe od Sahary i później wraca na tę samą strzechę czy na ten sam dach, no to tak, to jeżeli ma to się nazywać ptasi muszek, niech się tak nazywa. Ale oczywiście są też różne inne przykłady. Sowa, symbol mądrości. Jak sobie zobaczymy czaszkę sowy, to 1/3 tej czaszki zajmują oczy, 1/3 zajmują uszy, no i 1/3 dziób. Tak naprawdę ten mózg kontroluje oczy, uszy i no, niewiele więcej. No, sowa, tak jak i większość innych ptaków, nie panuje nad własną kupą. Po prostu ptaki robią kupę, gdzie popadnie, no bo nigdy nie miały potrzeby, żeby robić w jednym miejscu, więc krótko mówiąc, tego już mózg nie kontroluje. No i ten ptasi móżdżek oznacza również i to, że się żyje w przestrzeni 3D, żyje się niezwykle szybko, żyje się w ogromnym tempie, no bo tego wymaga lot, szybkiego metabolizmu, szybkiego reagowania. No i ptasi móżdżek, gdyby patrzył na nasz telewizor, to by stwierdził, że ludzie są nudni. Dlatego, że dla ptaka nasz obraz telewizyjny zwyczajnie skacze. Układ nerwowy ptaka i wzrok ptaka są o wiele szybsze. I żeby była płynność obrazu, to powinno być prawie 2,5 razy szybciej. Te zmiany powinny zachodzić w obrazie, żeby ptak odbierał telewizję jako płynny obraz. Także no, ten ptasi móżdżek ma wiele różnych twarzy. Ale jak sobie popatrzymy na kaczki, krzyżówki, które w parku czekają na to, że dostaną coś do jedzenia. Siedzą takie kaczki zwrócone głową w jedną stronę, bo to tak mniej więcej wygląda, zwykle pod wiatr. Patrzą gdzieś tam w jedno miejsce, skąd może ewentualnie ktoś podejść. I stoją sobie kaczki na jednej nodze, bo drugą grzeją i patrzą sobie na alejkę, z których może ktoś ewentualnie się zbliżyć. No i po pewnym czasie one zamieniają jakby ustawienie i drugim okiem obserwują tę samą okolicę, z której może się zdarzyć jakieś zagrożenie. Okazuje się, że te kaczki śpiąc na jednej nodze, drugie oko mają zamknięte, oko od strony bezpiecznej mają zamknięte, a otwarte jest tylko to oko od strony ewentualnego zagrożenia. I zbadano to i wykazano, że połowa mózgu śpi. Że kaczka tak naprawdę nigdy nie zapada w taki pełny sen, że zawsze czuwa połową swojego mózgu, połowa mózgu śpi, połowa mózgu jest aktywna i kontroluje otoczenie. W przypadku oczu jest tam nerw, który jest skrzyżowany, więc jeżeli ptak patrzy lewym okiem, to aktywna jest prawa półkula mózgowa, jeżeli lewym to prawa, jeżeli prawym to lewe, bo to jest na krzyż, więc to się dzieje w ten sposób. Więc kaczka rzeczywiście jest aktywna 24 godziny na dobę, ale no niestety przez większą część tego dnia jest półgłówkiem, dlatego że pół mózgu tej kaczki śpi. A jakie są przejawy prawdziwej ptasiej inteligencji? Czym mogą popisać się te ptaki, które są elitą ptasiej inteligencji właśnie? No więc intelektualna elita ptasiego świata to są papugi, no ale z naszej fauny to są wrony, to są gołębie. Okazuje się, że gołębie mogą trafić w punkt do swojego głębnika nawet z dużych odległości i robią to wyczuwając magnetyzm ziemi, wyczuwając ultrafiolet, widząc podczerwień i wiele różnych innych wskazówek, których my nie rozumiemy i mają specyficzny zmysł magnetyczny, ale poznają topografię terenu poprzez ćwiczenia i potrafią bezmyślnie lecieć wzdłuż autostrady, jeżeli autostrada zgadza się z kierunkiem ich planowanego przelotu, czy linie kolejowe. Znają mapę terenu, znają topografię terenu i tak naprawdę wykazano wręcz, że mają pamięć na poziomie pamięci fotograficznej, więc no, to jest jeszcze ciągle niezbadane. Te rzeczy są bardzo trudne zresztą do zbadania, ale to są możliwości obłędne tego ptasiego muszku gołębia. A jeżeli chodzi o wrony, no to cóż, no, wrony rozpoznają ludzi indywidualnie, rozpoznają intencje tych ludzi, wiedzą, co od kogo należy oczekiwać. Jeżeli ktoś coś chce dać do jedzenia, to wrona będzie o tym wiedziała i będzie się przy nim kręciła. Potrafią zbierać orzechy włoskie, czy tu orzechy czarne, tak jak u nas w zoo, przechowywać je, potrafią obserwować wiewiórki i zabierać wiewiórkom zapasy, które one gromadzą, później przenoszą w inne miejsca. Całą zimę mają dostęp do tych orzechów, nie wiem skąd je biorą, zrzucają je na alejki, a kiedy jest śnieg i nie można rozbić takiego orzecha o alejkę, potrafią na światłach przy ulicy Ratuszowej przy zoo ustawiać te orzechy pod kołami samochodów i zjadać rozkruszone orzechy. Więc mogą nas zadziwić ptaki. Uważa się, że inteligencja wrony sięga inteligencją siedmiolatka, no ale to jakby wszystko zależy od tego, jak do tej inteligencji podejdziemy, bo są różne rodzaje inteligencji, ale z całą pewnością w trudnych sytuacjach kryzysowych wrona może sobie radzić lepiej niż siedmiolatek, dlatego że jej przeżycie zależy od wykorzystania mózgu, od inteligencji, a u siedmiolatka jeszcze nie. Z doktorem Andrzejem Kruszewiczem rozmawiał Dariusz Pieruk. No, podczas niedzielnych spacerów po parku proszę pamiętać, kaczka nie śpi, kaczka czuwa. Miłych spacerów życzę i do usłyszenia mówią Elżbieta Malinowska i Marcin Gutowski. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby ktoś zapłacił za ciebie ratę, możesz na przykład zadzwonić do babci. Halo? Czy babcia mogłaby zapłacić moją ratę? W jaką kratę? A myśląc technologicznie, korzystaj z okazji dziesięciolecia. Kupuj w ratach, a z okazji dziesiątych urodzin Saturna my zapłacimy twoją pierwszą ratę. Tylko do 14 stycznia. Kup na raty aparat systemowy Olympus Pen EPL5 z dwoma obiektywami za 1699 zł. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma.